ہر ایک خوشی یوں فرض نبھا کر چلی گئی ہر ایک خوشی یوں فرض نبھا کر چلی گئی میرا پتا غموں کو بتا کر چلی گئی ہر ایک خوشی یوں فرض نبھا کر چلی گئی یوں تو ہر ایک موسم بجلی گرا گیا یوں تو ہر ایک موسم بجلی گرا گیا برسات آ کے گھر کو جلا کر چلی گئی برسات آ کے گھر کو جلا کر چلی گئی میرا پتا غموں کو بتا کر چلی کیا خوب جانتی تھی فضا گھر کے راستے کیا خوب جانتی تھی فضا گھر کے راستے فصلے بہار آنکھ چرا کر چلی گئی فصلے بہار آنکھ چرا کر چلی گئی میرا پتا غموں کو بتا کر چلی گئی میرے نصیب میں تھے کہاں مہکتے چمن میرے نصیب میں تھے کہاں مہکتے چمن پھولوں کی رت بھی کانٹے چبھو کر چلی گئی پھولوں کی رت بھی کانٹے چبھو کر چلی گئی میرا پتا غموں کو بتا کر چلی گئی चलती ये कभी के मेरे दिल को तोड़ कर, वो चलती ये कभी के मेरे दिल को तोड़ कर, आई जो याद दिल को दुखा कर चली गई, आई जो याद दिल को दुखा कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई, हर एक खुशी यूं फर्ज निभा कर चली